Ba bai, orain dela hilabete bat jaso genuen gutxi gora bera. Jaso genuen Frantziako Futbol Federaziotik protokolo estu bat, non esaten diguten, ba adibidez, ja iraia guztien egon gara partido guztietan pasaniter kontrolatzen guraso partidan ikusi nahi zuten guraso guztiei pasaniter kontrolatu behar genuen, hori protokoloa gala esaten zuen, eta zuk esaten duzun bezala gaurtikan aurrera gainera protokolo horren barruan dago 12 urte baino gehiago duten aurrei, 12 urtetikan aurrera duten aurrei pas sanitarioa ere kontrolatu behar zaie, bai entrenatzeko eta bai jolasteko. Hau ulertzen duzun bezala guretzako oso ba takit kaltegarria esan, baino ez da ona aurrentzako, ez da ona, orduan ere iritzi pertsonala da, baino protokoloa ala esaten du eta pixkat beldurtzen gaitu, ba protokolo hori betetzen ez badugu, ba isunak edo kluba euskalo zer egin dezaketen federazioko osea Frantziako federaziotik klubera. Orduan gure momentu hontan gure jarrera izango da protokoloa betetzea, baina espero dugu aurki ba protokolo guzti hauek eta COVID situazio orokorrean ba lasatzea, eta bueno ba aur guztiak futbolan egiten jarraitza. Baina oraintxe bertan zure galderari erantzuten ba hori daukagu egin behar partidotan, konkretuki partidotan protokoloak esaten du beste ekipoak gure jokalariak kontrolatu behar dituela eta guk kontrolatu behar ditugu beste ekipoen aurrak. Beraz, nolabait protokoloak COVID kontrolatzaile polizia antzeko bat bihurtzen gaitu.